ของฝากจากหมอตอนร่มระเบียงเรือนไม้สีฟ้าโดยพิมพการังด้วยความจำเป็นบางอย่างน้องพราวถูกส่งไปบ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุเพียง6เดือนเธอไม่ยอมคุ้นเคยกับบ้านใหม่เอาเสียเลยจริงๆยายหนูร้องไห้ตลอดวันหยุดต่อเมื่อเพลียหลับไปตื่นมาใหม่ก็ร้องต่อน้องดิ้นตัวเกรงคล้ายอาการชักจิกเท้าถูกันจนเป็นแผลไม่พองท้องเสียบ่อยน้ำหนักตัวลดพัฒนาการถดถอยโดยธรรมชาติเด็กจะเติบโตสมบูรณ์ได้ตามปกติต้องได้รับอาหารการเอาใจใส่การกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมเขาต้องการความรักการอบกอดการสัมผัสต้องการใครคอยสบตาต้องการใครสักคนที่เป็นของเขาภาวะขาดแคลนความรักในทารกหรือ maternal deprivation ส่งผลได้ตั้งแต่เรื่องน้ำหนักตัวอารมณ์สังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้องบางคนตาเหม่อลอยแบบออทิสติกหรือดูคล้ายปัญญาอ่อนก็ยังได้ส่งผลกระทบได้ถึงสุขภาพโดยรวมการทำงานของหลายระบบเช่นระบบภูมิคุ้มกันจึงติดเชื้อโรคง่ายแถมหายากกว่าปกติอีกด้วยค่ะยังไม่นับว่าต่อไปในอนาคตเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจล้มก็ลุกเองได้รักเป็นให้เป็นอภัยเป็นไหมจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นพ่อแม่สร้างครอบครัวคุณภาพได้ไหมบ้านเด็กกำพร้าพยายามเต็มกำลังจัดหาสิ่งจำเป็นให้ได้ครบถ้วนไม่ว่าพี่เลี้ยงที่เรียกแทนตัวเองว่าแม่อาหารยามีหมอดูแลทุกสัปดาห์มีเงินบริจาคเข้าเรื่อยมีคุณผู้ใจดีเลี้ยงอาหารตลอดปีแต่ความรักอ้อมอกที่น้องโหยหาความละมุนจากไออุ่นตัวคนกอดแม่จำเป็นแต่ละท่านก็ต้องดูแลลูกเล็กๆมากเหลือเกินหนูน้อยเอ๋ยแล้วบ้านเด็กจะหาจากไหนมาเติมเต็มให้เจ้าปี2531เริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆที่ทำงานกระตุ้นพัฒนาการในบ้านเด็กสืบสานต่อเนื่องจนเกิดโครงการสายสัมพันธ์ในสังกัดสหทัยมูลนิธิงานอาสาสมัครที่ขอให้ช่วยรับดูแลน้องหนึ่งคนไปหาน้องทุกสัปดาห์ที่ว่างอุ้มเขาชี้เล่นชวนคุยจนถึงเวลาน้องนอนใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมงต่อครั้งที่ทำการเป็นเรือนไม้หลังเล็กทาสีฟ้าฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สายใยสายสัมพันธ์ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วล่ะค่ะพบน้องพราววันแรกหนูดูตัวเล็กเหลือเกินเนื้อตัวมีกลิ่นตุ่ยจากแผลอักเสบตามตัวหูมีน้ำหนองไหลซึมไม่ยอมสบตาดวงตาคู่เล็กๆมีน้ำคลอทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารฉันกอดน้องโยกเยกเบาๆบีบนวดขาเล็กๆที่เกร็งแน่นจนหน้าเมื่อยแทนคุณครูในโครงการสอนวิธีนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกให้ต้องถูน้ำมันจนมือเราอุ่นจัดก่อนแล้วค่อยนวดน้องไล่ไปทีละส่วนที่ระเบียงเรือนไม้สีฟ้าน้องพราวนอนหงายอยู่บนตักเราค่อยๆทำความรู้จักกันทีละนิดเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเมื่ออาการเกรงเขม็งทำให้ฉันเข้าใจความทรมานของน้องน้องก็น่าจะรับรู้ความปรารถนาดีผ่านสัมผัสของฉันได้เช่นกันน้องค่อยๆสบตาฉันมากขึ้นทีละนิดเหมือนเปิดใจให้มากขึ้นทีละน้อยเวลาช่วงสั้นๆที่ตั้งใจสละให้น้องแล้วก็อยากใช้ให้คุ้มค่าที่สุดฉันจะคอยจ้องสบตาน้องคุยเบาๆกับเขาตลอดเวลาหยุดความคิดเรื่องของตัวเองเน้นให้ความสนใจกับน้องอย่างเดียวไม่นานก็ค่อยๆจับได้ว่าถ้าทำมุมปากหมุบหมับแบบนี้แปลว่าหิวชอบนอนท่าไหนชอบให้อุ้มแบบไหนเขาชอบให้จุ๊บดั้งจมูกก็จำได้เริ่มหงุดหงิดเริ่มโกรธหรือหายโกรธแล้วก็รับรู้ได้ง่ายๆผ่านการสัมผัสผ่านไปไม่กี่เดือนน้องพราวดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอาการเกรงหายไปเอง แผลที่ขาอ่อนหายสบตาคนมากขึ้นเริ่มมีอารมณ์ดีใจเวลาเจอกันโกรธเวลาลางอนก็เป็นอีกต่างหากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแก้มเริ่มอิ่มพัฒนาการดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูไม่เหมือนสาวน้อยเจ้าอารมณ์แถมขี้โรคคนเก่าไม่นานมีข่าวดีคือน้องได้ครอบครัวอุปการะแล้วน้องเพราจะมีครอบครัวมีบ้านมีแม่เป็นของตัวเองแล้วนี่ถ้าเขายังตัวเล็กขี้โรคตัวเกรงตลอดก็ไม่แน่ว่าใครจะรับอุปถัมภ์ในความรู้สึกเหมือนพายเรือส่งน้องไปถึงฝั่งน้องพราวพ้นอกก็มีน้องคนใหม่ให้ดูแลระเบียงที่แขวนพวงปลาตะเพียนล้อลมก็ยังทำหน้าที่ให้ร่มเงาต่อไปพี่แตงกับแม่แต้มเป็นอาสาสมัครคู่แม่ลูกพี่แตงสาวมั่นว่าแม่ขี้บ่นแม่แต้มว่าลูกโตแล้วเถียงคำไม่ตกฟากบนพื้นระเบียงบ้านไม้ทั้งคู่กอดน้องเล็กๆไว้ในอ้อมอกคนละคนพี่แตงชมว่าน้องน่ารักแม่แต้มบอกตอนหนูเล็กๆหนูก็น่ารักแบบนี้ทั้งคู่โยกตัวเคียงกันขับขานเพลงกล่อมเด็กด้วยใจจังหวะเดียวกันเหมือนห่วงหลับไหลฝันดีพร้อมกันสี่ชีวิตพี่ต่อหนุ่มโสดวัยกลางคนมาเป็นอาสาสมัครเลี้ยงน้องแบบงงๆถูกน้องสาวหลอกว่าทำบุญเลี้ยงเด็กแล้วจะหาแฟนได้เสียทีน้องแอบนินทาว่าพี่เอาแต่ใจไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นวันแรกพี่ต่ออุ้มน้องด้วยท่าทางหวาดเสียวเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ไม่เป็นครูนกและครูหน่อยถึงกับผวาคอยประกบไม่ห่างไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปพี่ต่ออุ้มน้องด้วยมือเดียวอีกมือใช้ดอกบอลให้น้องดูหนุ่มหล่อที่ไม่เคยต้องสนใจความรู้สึกใครที่ไหนเอาใจสาวไม่เป็นเริ่มชินกับการจ้องว่าน้องหิวง่วงหรือปวดฉี่แล้วแต่คุณหนูจะบัญชาเป็นครั้งแรกที่ต้องเอาใจใส่ใครขนาดนี้เป็นการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขคำอ้างติดปากเช่นพี่ไม่ว่างติดประชุมใช้กับเด็กเล็กไม่ได้เสียด้วยตอนนี้พี่ต่อก็ยังเป็นหนุ่มโสดวัยกลางคนเหมือนเดิมแต่ดูอบอุ่นอ่อนโยนใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากขึ้นรับรู้อารมณ์คนอื่นได้ไวขึ้นเข้ากับน้องสาวได้ดีขึ้นด้วยค่ะด้วยความจำเป็นหลายอย่างเรือนไม้สีฟ้าอาจจะต้องปิดตัวเองลงมีการประชุมเพื่อหาทางออกหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมาวาระหนึ่งมีคำถามว่างานสายสัมพันธ์ให้ประโยชน์อะไรต่อใครประโยชน์ต่อน้องคงไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ต่อพี่อาสาสมัครคำตอบที่ได้เช่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เป็นผู้ให้ตอบแทนสังคมลดความเห็นแก่ตัวฝึกความอดทนเสียสละมีวินัยและสุขใจบางคนเข้าใจและรักคุณแม่มากขึ้นซาบซึ้งกับคุณค่าของครอบครัวมากขึ้นคนบางคนที่เหงาว้าเหวเคยเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าแต่ที่เรือนไม้นี้จะต้องแปลกใจที่อ้อมกอดของเรากลับมีความหมายเอามากๆต่อเด็กเล็กซึ่งเป็นใครสักคนที่เฝ้าคอยเราผู้เดียวในดวงตาใสคู่จิ๋วจะเห็นใบหน้าเราเองสะท้อนเงากลับมาสองคนเสมอบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าใครมาเติมเต็มให้ใครน้องติดพี่หรือพี่ติดน้องเพราะเวลาเรากอดเขาเราก็ถูกกอดกลับอบอุ่นไปด้วยเช่นกันประโยชน์ต่อพี่อาสาสมัครข้ออื่นที่ฉันไม่ได้พูดในที่ประชุมก็คือเวลาเลี้ยงน้องจะภาวนาได้ดีขึ้นไม่มีใครรับรองให้หรอกนะคะแต่เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นช่วงเวลาที่หยุดความคิดฟุ้งซ่านตัวเองแล้วเฝ้าดูอารมณ์เจ้าตัวเล็กดูอารมณ์ที่เปลี่ยนกลับไปกลับมาดูเฉยๆโดยไม่มีสิทธิ์ไปบังคับได้ตระหนักถึงทุกข์ในการเกิดได้พิจารณาสิ่งปฏิกูลกองโตเหม็นฉึ่งถ้าน้องหลับฉันชอบอุ้มพาเดินจงกรมเลาะใต้ร่มไม้ชายระเบียงรู้สึกสงบง่ายขึ้นแถมรู้สึกว่า จ้าตัวเล็กจะรับรู้ความสงบหลับสนิทขึ้นน้องที่โยเยก็เงียบปล่อยหลับไปเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองคนวันว่างสุดสัปดาห์นี้มาช่วยกันเลี้ยงน้องไหมคะหมายเหตุท้ายเรื่องปัจจุบันเรือนไม้สีฟ้าย้ายที่ทำการและมีการเปลี่ยนแปลงหลายข้อแต่ยังคงมีน้องเล็กๆ เฝ้ารอพี่ใจดีมาช่วยอุ้มอีกมากค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล